Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom luisteraars, welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze week wordt in de synagoge gelezen de parashat Jitro. Deze parashat begint bij Exodus 18 vers 1 en gaat tot Exodus 20 vers 26. Jitro, de Midjanitische priester, is de schoonvader van Moshe. Als hij heeft gehoord van de grote macht en de talrijke wonderen waarmee de eeuwige het volk Israël uit Egypte heeft geleid, besluit hij Moshe op te zoeken en diens vrouw Tzipora en twee zonen, Gershom en Eliezer, naar hem toe te brengen. Na aankomst brengt Jitro een brandoffer en slachtoffers voor God in aanwezigheid van Moshe, Aaron en de oudsten van Israël. Jitro maakt zich zorgen om de druk op Moshe als hij ziet dat deze van de vroege morgen tot de late avond bezig is om recht te spreken over het volk. Op zijn advies delegeert Moshe de rechtspraak en stelt leiders aan over 1000, over 100, over 50 en over 10. Zo krijgt Moshe meer tijd en armslag om zich met de echt belangrijke zaken bezig te houden, het volk bekend te maken met de wetten en de verordeningen van de Torah en hun bekend te maken met de weg die ze moeten bewandelen. Het volk Israël slaat zijn kamp op in de woestijn Sinaï tegenover de berg van de eeuwige. Het volk moet zich heiligen en reinigen om de eeuwige te ontmoeten. Hij verschijnt daar aan hen op de derde dag met grote en bijzondere tekenen. De eeuwige spreekt tot hen de 10 woorden, de woorden van het verbond dat hij daar met hen sluit. De Haftarenlezing is uit Yeshayahu, Jesaja 6 en 7 tot en met vers 6 en Jesaja 9 vers 5 en 6. Dit gaat over het visioen waarin Yeshayahu de eeuwige ziet zitten op zijn troon en de roeping die hij van de eeuwige krijgt. De versen 5 en 6 van hoofdstuk 9 bevatten de bijzondere profetie over het kind dat geboren gaat worden en als vredevorst zal regeren vanaf de troon van David. De lezing uit Habrit Chadasha, het nieuwe verbond tenslotte, is uit het evangelie van Matatjahu, Matthäus, hoofdstuk 6 vers 1 tot hoofdstuk 8 vers 1 en gaat over de bergrede die Yeshua hield voor zijn discipelen. In deze parasha zullen we dieper inzoomen op het gebeuren op die berg van God, de berg Sinaï, ook genaamd de berg Horeb, en welke betekenissen deze gebeurtenis heeft gehad voor latere tijden. Exodus 19 vers 1 begint als volgt. Bachodesh hashelishi letzet bnei Yisrael me'eretz Mitzrayim bayom hazeh ba'u midbar Sinai. Dit vers is door de vertalers op verschillende manieren vertaald. Een moderne vertaling, zoals de NBV leest, in de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. De Grootnieuwsbijbel vertaalt: 3 maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af kwamen ze in de Sinaï-woestijn aan. Ook de herziene Statenvertaling leest: in de 3e maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. De Statenvertaling en de NBG 51 blijven nog dichter bij de tekst. In de 3e maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, tenzelfde dagen, kwamen ze in de woestijn Sinaï. De naar mijn mening beste en meest letterlijke vertaling vond ik in de Nadense Bijbel. Bij de 3e nieuwe maan, sinds de uittocht van de zonen Israëls uit het land van Egypte, op deze huidige dag zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï. Waarom al die aandacht voor de juiste vertaling? Het gaat hier om de betekenis van de woorden Godesh en Bayom Hazeh. Als we de moderne vertalingen volgen, dan zijn er precies 3 maanden verstreken sinds de uittocht uit Egypte tot aan de aankomst in de Sinaï-woestijn. En bij 3 maanmaanden is dat 3 maal 30, is 90 dagen later. Volgens de rabbijnen echter vond de gebeurtenis bij de berg Sinaï veel eerder plaats, en wel 50 dagen na de Exodus, vanwaar dit verschil. Het woord Godesh, meestal vertaald met maand, heeft als eerste betekenis nieuwe maan. Als het volk Israël van de Eeuwige de opdracht krijgt om het Pesachmaal te houden, dan stelt hij als het ware een nieuwe kalender in. De eerste nieuwe maan, Godesh, zal voor hen zijn Nisan. In deze nieuwe maan zal de uittocht plaatsvinden en wel op de 15e Nisan. Op de 3e nieuwe maan kwam men aan in de woestijn Sinaï, Bayom Hazeh, op de dag deze. En volgens de rabbijnen is deze dag niet dezelfde dag dat ze uit Egypte vertrokken, zoals de vertalingen suggereren, maar slaat dat op de eerste dag van de nieuwe maan. Als we dan gaan tellen, komen we niet op 90 dagen na de uittocht, maar op 45 dagen na de uittocht. En dat maakt een groot verschil. Nisan is de 1e nieuwe maan, Iyar is de 2e nieuwe maan, met overigens 29 dagen, en de 3e nieuwe maan is Sivan. Op de 1e van Sivan arriveert Israël dus in de Sinaï. In Exodus 23 vers 16 wordt het feest van de oogst vermeld, dat in Exodus 34 vers 22 het wekenfeest wordt genoemd, Chag Shavuot, of het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst. Waarom dit feest hier het wekenfeest wordt genoemd, is in deze tekst niet duidelijk. Maar in Leviticus 23 wordt ons dat wel duidelijk gemaakt. In vers 10 wordt daar gesproken over de eerste schoof van de oogst, die naar de priester gebracht moest worden. Het Hebreeuwse woord voor schoof of garwe is omer, ayin mem resh. In de volgende versen lezen we dat deze garwe, deze omer, op de 1e dag na de Shabbat, dus de 1e dag van de week, naar de priester gebracht moest worden. Dit werd de dag van de eerstelingen genoemd en gebeurde dus op de 1e dag van de week na Pesach. De priester moest deze garwe op deze dag voor het aangezicht van de eeuwig heen en weer bewegen. Deze dag wordt ook wel genoemd de dag of het feest van de eerstelingen. En dan wordt er in vers 15 en volgende de opdracht gegeven om de dagen te gaan tellen vanaf deze Shabbat, de dag van de eerstelingen. 7 volle weken moeten het zijn. Tot de dag na de 7e Shabbat moeten er 50 dagen geteld worden. En dan moest er aan de Heere een nieuw graanoffer aangeboden worden. 2 broden met zuurdeeg gebakken. Dit is het wekenfeest, ofwel Chag Shavuot. Deze telling wordt ook wel de Omertelling genoemd. De Omertelling begint dus op de 1e dag na de Shabbat volgend op Pesach, en wordt elke dag in de synagoge tijdens het avondgebed verricht als een letterlijke uitvoering van de opdracht tot het tellen. Hey, Alhoewel er in de Tenach geen direct verband te vinden is tussen het wekenfeest en de gebeurtenis bij de berg Sinaï, is deze in de Joodse traditie wel gelegd. Aanvankelijk dacht men dat dit pas is gebeurd na de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 na Christus. Er is zelfs geopperd dat deze traditie pas is ontstaan onder invloed van het christelijke Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat bleek niet zo te zijn. In het apocryfe Joodse boek, het boek der jubileum, dat gedateerd wordt in de tweede eeuw voor de huidige jaartelling, wordt gesproken over het feest van de eed, dat ook het feest der eerstelingen is. In jubileum 6 vers 17 lezen we, zij moeten in deze maand het wekenfeest vieren tot vernieuwing van het verbond. Het is waarschijnlijk dat Lucas bij de beschrijving van het Pinkstergebeuren in Handelingen 2 deze inhoud van het wekenfeest gekend heeft. Te meer omdat bij de lezingen in de synagoge ter gelegenheid van dit feest de lezing uit Exodus 19 en 20 aan de orde was. De Joodse traditie heeft bij de viering van het wekenfeest meer en meer het accent verlegd van een oogstfeest naar een herdenkingsfeest van de verschijning van de eeuwige aan zijn volk Israël. Het wordt het feest van de eed genoemd omdat men hier viert en gedenkt dat de eeuwige hier zijn verbond met Israël gesloten heeft. Laten we zien hoe dat in Exodus 19 vers 4 tot 6 door de eeuwige tot uitdrukking wordt gebracht. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Op Arends vleugels heb ik u gedragen en u bij mij gebracht. Het doet denken aan de Joodse bruidegom die zijn bruid ophaalt en haar brengt naar zijn bruidsvertrek. En zo is het in de Joodse traditie ook beleefd. De eeuwige die zijn volk tot zijn persoonlijk eigendom neemt, met hen een verbond sluit, een huwelijksverbond. Met de tekst van de Torah, in essentie de 10 woorden, als tekst van de huwelijksakte. De 10 woorden die door de eeuwige zelf in tafelen van steen gegraveerd zijn. Het woord graveren is in het Hebreeuws garut, met de wortelletters geet resh tav. Een bijzondere uitspraak van Rabbi Joshua ben Levi over dit woord is te vinden in de Mishnah, traktaat Abot 6 vers 2. Er staat geschreven in Exodus 32 vers 16, de tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods op de tafelen gegrift, garut. Lees niet garut, maar gerut, wat betekent vrijheid, want er is geen vrij mens behalve hij die zich bezighoudt met de studie van de Torah. Dit verbond is het enige verbond in de gehele Tenach dat de Eeuwige heeft gesloten en waaraan hij voorwaarden had verbonden. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. De Tenach laat ons duidelijk zien dat het volk Israël niet aan het volbrengen van deze voorwaarden is toegekomen. Reeds tijdens het geven van de Torah door de Eeuwige aan Moshe op de berg vergat het volk het zojuist gesloten verbond en maakte zich een eigen god, het gouden kalf. Dit had tot gevolg dat omstreeks 3000 Israëlieten de dood vonden. Tijdens de gehele tocht door de woestijn heeft het volk momenten gekend waarop ze tegen de Eeuwige in opstand kwamen of hem de rug toekeerden. In meer dan één gelegenheid kondigde hij aan hen te zullen vernietigen, maar was het Moshe die hem daarvan afbracht, waarop de Eeuwige het zondige volk in zijn genade tegemoet kwam. Eenmaal in het beloofde land ging het niet beter. Ten tijde van de rechters waren er steeds perioden voor moreel verval. Het volk deed maar wat. Ze verlieten de Eeuwige, de God van hun vaderen. Ze gingen achter andere goden aan, de goden van de volken rondom hen, om die te dienen. Ze verwekten de Eeuwige tot toren, waarna hij hen overleverde aan hun vijanden tot het volk klaagde en zich weer tot hem keerde en hij hun uitredding gaf. Keer op keer. Ook tijdens de periode van de koningen ging het steeds slechter met het volk, totdat het volk in ballingschap werd weggevoerd. Eerst het tienstammenrijk Israël, later het tweestammenrijk Jehuda, Benjamin. Het volk werd het beloofde land uitgezet. Het huwelijksverbond was door hen verbroken. Maar voordat deze ballingschap geheel ten uitvoer was gebracht, had de Eeuwige bij monden van de profeet Jeremia, al een nieuw verbond aangekondigd. Een verbond zonder voorwaarden. We lezen het in Jeremia 31 vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Een nieuw verbond dat de Eeuwige zal sluiten. Met wie? Met het huis van Israël en het huis van Jehuda. Wat hield dat verbond in? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wat waren de tekenen van dit nieuwe verbond? Yeshua heeft ze aangekondigd en ingesteld op de Pesachmaaltijd, de avond voor zijn lijden en sterven. We lezen dit in Lucas 22 vers 20, als hij zijn discipelen de beker naar de maaltijd aanreikt. Dit is de beker der verlossing en redding, Kosh HaGeula, waarvan hij heeft gezegd, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Even daarvoor had hij een stuk brood genomen, de afikoman, dat hij brak en gaf aan zijn discipelen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na deze maaltijd heeft Yeshua zich overgegeven. Hij werd gevangen genomen, berecht en gekruisigd. Zijn dood aan het kruis betekende het volmaakte offer, waarover in de brief aan de Hebreeën wordt geschreven, in Hebreeën 9 vers 12, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Alzo heeft Yeshua met zijn kruisdood het nieuwe verbond tot stand gebracht. Met die kruisiging heeft hij 3 feesten volbracht. Ten eerste het Pesachfeest, het feest van het geslachte Pesachlam. Ten tweede het feest der ongezuurde broden, want hij zelf was dat ongezuurde brood, hij had de zonde niet gekend. En ten derde het feest der eerstelingen, want hij was de eersteling die op de dag van de eerstelingen, de dag na de Shabbat, was opgestaan uit de dood. Captain of our salvation, we Maar wanneer werd nu dat nieuwe verbond gesloten met het huis van Israël en het huis van Jehuda? Of moet dat nog gaan plaatsvinden? Laten we gaan naar Jeruzalem, naar een vertrek in een huis, ergens in de stad. Het is de dag na Shabbat. Volgens de Omer-telling, die elke Shabbat werd gehouden in de synagoge, was het gisteren de 49ste dag na de dag van de eerstelingen. Vandaag is het de 50ste dag. Het is bijna 9 uur. Zometeen zal in de tempel aan de priester de eerste broden van de tarweoogst worden aangeboden. De discipelen van Yeshua zijn in gebed bijeen, zoals ze al 9 dagen hiervoor elke dag bijeen waren, sinds hun Heer en Meester voor hun ogen ten hemel is gevaren. Hun gedachten gaan wellicht uit naar die andere ontzagwekkende gebeurtenis die eeuwen daarvoor had plaatsgevonden in de woestijn Sinai, daar op de berg. Ook die dag was de 50ste dag geweest nadat het volk Israël onder ontzagwekkend vertoon van goddelijke macht uit het slavenhuis Egypte was uitgetrokken. Het was op die morgen, volgens de rabbijnse traditie rond 9 uur in de morgen, dat de eeuwige zich aan het volk bekend maakte op een overweldigende manier, die nauwelijks te beschrijven is. Het gehele volk stond op afstand van de berg te wachten. Ze waren daarvoor uitgebreid gewaarschuwd door Moshe. Ieder mens of dier die de berg zou beklimmen of zelfs maar zou aanraken, zou zeker gedood worden. De schrik zat er goed in. En nu was het morgen geworden en ineens gebeurde het. Plotseling werd de berg gehuld in een ontzaglijke zware wolk. De wolk omhulde de gehele berg. Bliksemschichten schoten uit de wolk rondom. Stemmen werden gehoord die klonken als donderslagen. En toen klonk het geluid van een enorme bezuin, een geluid dat gaandeweg sterker werd en door alles heen klonk. De hele berg beefde en schudde. En het volk beefde bij het alles overweldigende geluid. Terwijl deze hele gebeurtenis door de gedachten van de discipelen heen speelde, gebeurde iets geheel onverwachts. Plotseling klonk het geluid van een geweldige windvlaag. Het geluid werd sterker en sterker en leek het vertrek waarin ze waren geheel te vullen. En toen was er vuur. Het leek op tongen van vuur. Vuurvlammen die zich verdeelden en zich op een ieder van hen vasthechten. En er klonken stemmen. Het waren hun eigen stemmen, maar, o wonder, ze hoorden hun eigen stemmen spreken in geheel andere talen. Talen die ze zelf niet kenden en het spreken ging als vanzelf. Alsof het een ander was die hun gaf de woorden uit te spreken zoals ze in hen opkwamen. En dat was ook zo. Het was Gods geest, de Heilige Geest die hen geheel vervulde en hen gaf te spreken. De discipelen waren niet meer te houden en gingen naar buiten, onder de menigte pelgrims die in de stad waren. En het wonder dat hen overkwam miste zijn uitwerking niet op de menigte mensen. De discipel Kefas, die eigenlijk Simeon heette, begon een toespraak met grote gevolgen. 3000 mensen gaven daarna hun leven over aan Yeshua en werden eveneens zijn discipelen. In Handelingen 2, vers 41b staat het er duidelijk. Ongeveer 3000 zielen werden er op die dag toegevoegd aan hen die geloofden. En zo werd op deze dag van Chag HaShavuot een nieuw verbond met hen gesloten. De dag waarop Israël vierde dat de eeuwige zijn verbond had gesloten met het volk Israël, een huwelijksverbond met hen had aangegaan. Op deze 50ste dag, de dag die later de Griekse naam Pentecoste zou gaan dragen, bevestigde de eeuwige dat nieuwe verbond met tekenen die overeenkwamen met die dag, zoveel eeuwen eerder. Het was op de 50ste dag. Het was omstreeks hetzelfde tijdstip in de morgen. Er was vuur. Er was geen rook, maar een geweldig gedruis dat de ruimte leek te vullen. En er waren stemmen. Het Hebreeuwse woord voor donderslagen, die op de berg te horen waren, is kolot, dat ook met stemmen vertaald kan worden. Hier zijn het geen stemmen die klinken als donderslagen, maar hier zijn het stemmen die klinken in alle talen die in die tijd gesproken werden in de wereld. Het maakte op de verzamelde menigte in Jeruzalem niettemin grote indruk. Hier werd vervuld hetgeen door de profeet Jeremiahu al was aangekondigd. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De Torah was onder dat verbond op de Sinaï gegraveerd in steen. Ondanks dat onuitwisbare schrift had het verbond niet stand gehouden. Het was door het volk verbroken. De eerste stenen tafelen waren verbroken. Maar hier gebeurde wat de Eeuwige al had voorzegd door Jirmiahu. Zijn Tora werd in het binnenste van de gelovigen gegeven. Hij schreef het in hun hart, door de Heilige Geest. En hiermee werd het onderhouden van de Tora niet langer een uiterlijke zaak, een zaak van het vlees, maar een zaak van het innerlijk, van de geest. De Eeuwige zelf maakte het volbrengen van de Tora mogelijk door zijn Heilige Geest. Bij de verbondsluiting bij de berg moest het volk op afstand blijven. Anders zouden zij gedood worden. Maar nu was de afstand niet meer nodig. God zelf kwam in de harten van de gelovigen. Zij werden vervuld met zijn geest. En hiermee werd het volk een volk van priesters, zoals Kefas het in zijn tweede brief zo mooi heeft verwoord. We lezen in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Door in de kracht van de Heilige Geest te blijven, heeft de gelovige voortaan de mogelijkheid die Tora te onderhouden. Want de Tora is voortaan in zijn hart gegraveerd. En het woord garut betekent dus eveneens gerut, vrijheid. Want Yeshua heeft ons die vrijheid gegeven door de verlossing in zijn bloed. Bij de sluiting van het verbond op de Sinaï vonden 3000 mensen de dood door hun eigen zonde. Bij de sluiting van het nieuwe verbond op diezelfde dag in Jeruzalem, vele eeuwen later, kwamen 3000 mensen tot geloof. Zij stonden als het ware op in een nieuw leven met Yeshua. Dit nieuwe verbond werd gesloten met het huis van Israël en het huis van Jehuda. Het vond plaats op een zeer Joods feest, onder zeer Joodse omstandigheden. Pas enkele jaren later zou het nieuwe verbond zich ook uitbreiden naar de volken, naar de Goyim. Dat gebeurde toen Kefas de opdracht kreeg, middels een goddelijk visioen, om naar de Goy Cornelius te gaan, een Romeins officier. Vanaf die dag werd Gods genade door het nieuwe verbond ook uitgebreid naar de volken. Vanaf die dag is de belofte van de Eeuwige aan Abraham werkelijkheid geworden, zoals te lezen is in Genesis 22 vers 18 en 26 vers 4. En in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Baruch atah am Adonai. Ik wens u een heel rustig weekend en Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. לכבודך אלוהים אני חיה, לכבודך אלוהים כל אחת מנשימותיי, לכבודך אדוני אפתח את עיניי כל יום ואומר אתה חי. לכבודך אדוני אפתח את עיניי כל יום ואומר אתה אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם לא אראה את ירושלים על ראש שמחתי, אם לא אראה את ירושלים על ראש שמחתי, אם תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם אשכח ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. השם ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. הנה ימים באים נאו, השם ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. Remember my Lord, your tender, your tender mercy, your loving kindness, for they have been ever of old. Remember, my Lord, your tender mercy, your loving kindness, for they sins of my youth, remember not, Lord, according to your mercy, remember me. What man is he who feareth the Lord? Him shall he lead him. Remember, my Lord, your tender mercies, and your loving kindness, for they have been ever of old. Remember, my Lord, your tender mercies, and your loving kindness, for they not, Lord, according to your mercy, remember you me. What man is he who feareth the Lord? Him shall he lead in the way that he shall choose. Remember, my Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they have been ever of old. Remember, my Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they Oh, Rachamon. shoich avdecho el ritzoinecho. Radio Israël.nl Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Marga Vermeulen. Een goedenavond. Het Finse parlement heeft een petitie verworpen met daarin de eis het homohuwelijk niet in te voeren in het land. Een ruime meerderheid van het parlement verwierp de petitie. Hiermee wordt vrijwel zeker per maart de wet ingevoerd die het homohuwelijk mogelijk maakt. Ook het adopteren van een kind wordt eenvoudiger voor stellen van hetzelfde geslacht. Finland was het enige Scandinavische land